Tylko 1,79 zł za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 lipca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce potwierdzono prawie 340 nowych zakażeń koronawirusem. Decyzja o powrocie uczniów do szkół zapadnie pod koniec sierpnia, mówił o tym w Trójce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tym serwisie także ciąg dalszy sporu na linii Pekin-Waszyngton. Chiny przejęły amerykański konsulat w Chengdu. 337 nowych zakażeń, ponad 100 wyleczonych osób, 5 ofiar śmiertelnych. To dzisiejszy bilans koronawirusa w Polsce. Najnowsze dane pół godziny temu podało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej zakażeń ponownie odnotowano na Śląsku. Zmarli pacjenci byli w wieku od 57 do 90 lat. Wszyscy mieli też inne problemy ze zdrowiem. Dzisiejsza liczba zakażeń jest mniejsza niż przez weekend. Decyzja w sprawie powrotu do stacjonarnej nauki w szkołach będzie podjęta na tydzień, dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego. Poinformował o tym w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej pod koniec sierpnia i wtedy, czy dzieci do szkół wrócą, będzie podjęta decyzja, myślę, że tydzień, dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego. Podobnie także odbędzie to w październiku, kiedy rozpoczynają zajęcia wyższe uczelnie. No trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy młodzież wróci do szkół. Chciałbym, żeby tak się stało, no ale zobaczymy. Waldemar Kraska poinformował również, że dziś w resorcie zdrowia zbierze się specjalny zespół, który przygotuje strategię na drugą falę pandemii. Nie wykluczył przywrócenia obowiązku noszenia maseczek na ulicy. Teraz krótka informacja z dróg. Jedna osoba zginęła w zderzeniu trzech samochodów ciężarowych na drodze ekspresowej numer 8 Białystok-Warszawa. Droga na wjeździe do Białegostoku jest zablokowana. Samochody osobowe kierowane są na miejscowości Dzikie lub Choroszczy, natomiast ciężarowe w Choroszczy kierowane są na drogę serwisową. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją narkotyków, metamfetaminy i MDMA. Podczas międzynarodowej akcji przejęto ponad 300 kg zakazanych substancji. Rzeczniczka prasowa CBŚP Iwona Jurkiewicz powiedziała, że zatrzymano 7 osób. Na terenie województwa wielkopolskiego zatrzymano podejrzanych o kierowanie procederem obywatela Niderlandów oraz jego partnerką Polkę. Sąd rejonowy w Poznaniu tymczasowo aresztował obydwoje na okres 3 miesięcy. Ponadto zatrzymano na terenie Polski 5 innych osób, którym również w prokuraturze przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. CBŚP podało, że sprawa ma charakter rozwojowy, co oznacza, że możliwe są dalsze zatrzymania. Teraz sprawdzamy, co dzieje się za granicą. Chiny przejęły budynek amerykańskiego konsulatu w Chengdu. W piątek chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zażądało od Stanów Zjednoczonych zamknięcia placówki w ciągu 72 godzin. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Otwarty w 1985 roku konsulat Stanów Zjednoczonych w Chengdu został zamknięty w ramach retorsji chińskich władz za zamknięcie konsulatu HRL w Houston. Amerykańskie władze argumentowały wówczas, że w chińskiej placówce na terenie USA prowadzona była działalność wykraczająca poza mandat placówek dyplomatycznych, zdaniem Amerykanów związana z infiltracją Stanów Zjednoczonych. Podobne oskarżenie wystosowało chińskie MSZ pod adresem amerykańskich dyplomatów w Chengdu. Chiński resort dyplomacji protestował też przeciwko wejściu na teren byłego konsulatu HRL w Houston Amerykanów, najprawdopodobniej przedstawicieli centralnej administracji. Dziś po zamknięciu konsulatu USA w Chengdu do opuszczonych budynków weszli przedstawiciele chińskiej administracji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Rosyjska Agencja Nadzoru Lotniczego wydała zgodę na otwarcie międzynarodowego terminalu lotniska Szeremietiewo. Największy rosyjski port lotniczy w kwietniu wstrzymał zagraniczne rejsy w związku z pandemią. Jak podało Radio Echo Moskwy, od 1 sierpnia wznowione zostaną regularne połączenia z trzema krajami. O czym z Moskwy? Maciej Jastrzębski. Rosyjskie samoloty będą latać do Turcji, Wielkiej Brytanii i Tanzanii. Do tych trzech państw będzie można polecieć także z lotnisk w Sankt Petersburgu i Rostowie nad Donem. W połowie lipca rosyjski rząd poinformował, że jest gotów wznowić połączenia lotnicze z kilkunastoma krajami, w tym z Polską. Rozmowy na ten temat trwają. Władze Rosji otworzą granice dla wskazanych państw, gdy te otworzą swoje dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Obecnie do Rosji mogą wjechać cudzoziemcy, którzy mają paszporty dyplomatyczne, są członkami oficjalnych delegacji lub przyjeżdżają w związku z leczeniem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki.

Proszę Państwa, jesteśmy zgodnie z zapowiedzią w naszym plenerowym studiu na Słońcu przy Myśliwieckiej 357 w Ogródku. Potwierdzę, że słońce pełne. Oj tak, bardzo w pełni, rzeczywiście. Natalia Kukulska jest naszym gościem. Witamy Cię bardzo serdecznie w Trójce. Witam serdecznie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Prawda, że tak na słoneczku jest przyjemniej niż w tym naszym namiocie w cieniu. Ricardo, słowo? No ja już mówiłem to wcześniej, że się bardzo cieszę, że się spotykamy, Natalio. No i ze zdziwieniem stwierdzam, że mam chyba dłuższe włosy teraz niż ty. To prawda, no mieliśmy okazję widywać się bardzo często w pewnym okresie naszego życia, to możemy słuchaczom zdradzić. Tak, tak, bardzo to były miłe spotkania. Takim studenckim. No post-studencki. Post, tak, ale za mało grasz w filmach, przed chwilą stwierdziłem, bo byłoby więcej okazji do spotkań. To prawda, nawet bym powiedziała, że to za mało, to za dużo powiedziane. Ja jedna rzecz, z którą się zbliżam, to jest to, że muzyka jest coraz bardziej filmowa. No a poza tym grasz niezmiennie w klipach, przecież w teledyskach. No, powiem Ci, rolę życia. A dzisiaj o muzyce jednak przede wszystkim. Tak, to chciałem tak to poprowadzić, ale widzę, że tutaj przyjąłeś rolę gospodarza. Właściwie jesteśmy obaj gospodarzami przecież tego pasma Byle do 13. Natalio, twoja płyta ukazuje się pod koniec sierpnia. Tak, dokładnie za miesiąc. I to jest płyta wyjątkowa. Znam chyba dwa utwory z tego albumu. No, powiem Ci, że to odważna decyzja, żeby zabrać się za muzykę no, najbardziej znanego polskiego kompozytora. Chyba tak to można ująć. Tak to można ująć. Myślę, że tak, dla każdego wykonawcy, każda płyta jest ta najważniejsza i wyjątkowa. I każda następna, tak. Ale ta jest wyjątkowa również przez to, że nie jest to płyta autorska w takim sensie, że nie są to premierowe kompozycje rzeczywiście, tylko pojawia się tutaj postać Fryderyka Chopina. Pojawia się w taki sposób, że no, rzeczywiście ta odwaga moja, myślę, że ona by nie wykluła się, gdyby nie fakt, że sama 10 lat temu zostałam zaproszona do projektu Nasz Chopin współczesny przez taki jazzową formację Classic Jazz Quartet poznańską. I też mnie to wtedy zaskoczyło. Tak samo, jak myślę teraz, niektórzy mogą być zaskoczeni, co ja robię, że tak powiem, w zestawieniu z takim mistrzem. Ja byłam zaskoczona, ale ten projekt, to był projekt koncertowy i miałam okazję zaśpiewać utwory z tekstami, które specjalnie powstały właśnie na ten jeden koncert. Świętej pamięci Jarek Śmietana grał też tam na gitarze gościnnie i wyszło to bardzo pięknie. Myślę, że publiczność też to ciepło przyjęła, ale miałam takie poczucie, że no, tyle fajnych rzeczy powstało na jeden koncert. On nie został nigdzie utrwalony, zarejestrowany, więc postanowiłam, że może kiedyś do tego pomysłu wrócę. I przyznam szczerze, że aż sama jestem zaskoczona swoją konsekwencją, bo postanowiłam, że to będzie za kolejne 10 lat, czyli mamy 210. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina w tym roku, a mój pomysł w głowie się rozwinął, bo zastanawiałam się, jak się ubezpieczyć w tym projekcie, to znaczy jak go zrobić tak, żeby no, mieć poczucie no, takiego spełnienia artystycznego, żebym wzięła zaprosiła odpowiednich artystów. No i zaprosiłam Krzysztofa Herdzina, Adama Sztabę, Nikolę Kołodziejczyka. Wymarzony zestaw muzyków. Tak, i Paweł Tomaszewski. I właśnie dzisiaj ma premierę etiuda Edur, opus 10, numer 3 w aranżacji Krzysztofa Herdzina, ale no, jeszcze najważniejsza rzecz to jest taka, że zagrała Sinfonia w Warszawie. Czyli no marzenie, no wielkie marzenie moje spełnione, żeby nagrać płytę z orkiestrą. A powiedz słowo o słowie właśnie. No właśnie. To są twoje teksty? Odpowiedzialność przyjęłam w połowie. To znaczy połowę albumu Czułe Struny to są moje teksty, ale druga połowa to teksty autorek, które zaprosiłam. Wspomniane z wyjątkiem naszej ta etiuda Edward, to są słowa Meli Koteluk, która, no my właśnie chyba mijamy się promocyjnie, bo z Kwadrofonikiem właśnie teraz wydaje płytę. Mela napisała tekst bardzo piękny. Tekst, który w zasadzie opowiada o zapomnieniu o wrażliwości, w zasadzie o utracie wrażliwości na piękno. Olga Czyżykiewicz, która zrobiła teledysk do tego utworu, napisała, zainspirowała się obrazem Józefa Mehoffera, Dziwny ogród, który w zasadzie wydaje się być taki piękny, baśniowy, a jednak kryje w sobie niepokój. No i ten dramatyzm tam w tym utworze jest. Jeszcze dodam, bo ważne autorki tekstów inne są na płycie. Jest Kaja, jest Gaba Kulka, jest Bowska i Natalia Grosiak. Ja za nim mówiłem trochę. Rysiek. Ja się rozgadałam. Zestaw autorski naprawdę imponujący. No tak, to są dziewczyny, no moje koleżanki, dlatego tak sobie pozwoliłam powiedzieć, po tak zwanym fachu, które oprócz tego, że są wokalistkami, też są autorkami swoich tekstów, muzyki często. Ich język jest mi bardzo po prostu jakiś taki bliski, estetyka, więc poprosiłam je o współpracę. No każda z dużą odpowiedzialnością do tego podeszła, no bo dolepić słowa do tematów fortepianowych Fryderyka Chopina, no to jest to wyzwanie. Ale czy dla siebie zarezerwowałaś chociaż jakiś jeden tekst, czy tym razem tutaj nie ma tych twoich pomysłów autorskich? Tak, właśnie jest 5 tekstów, które napisałam sama i pierwszy singiel z tej płyty, czyli Polonez Azdur, Czułe struny, tytułowy, to jest właśnie utwór mojego autorstwa i jest jeszcze kilka innych. W ogóle nie ukrywam, że dla mnie taką inspiracją tematyczną była ta czułość, o której nam ostatnio nasza noblistka przypomniała, bo to jest taki piękny, trudno powiedzieć, no, czym jest ta czułość? I ona próbowała przez całą swoją przemowę noblowską ją opisywać, ale ta czułość jest czymś pomiędzy, wydaje mi się, uczuciami. Czymś, co rzeczywiście jest takie gdzieś głębiej schowane. I w muzyce Chopina jest wiele tej czułości. Płyta ukazuje się 28 sierpnia, tak? Dokładnie tak. Natalio, to ja bardzo ci gratuluję tej odwagi i konsekwencji, tak jak mówiłeś, 10 lat, tak? Trwało to od pomysłu do realizacji. Tak, oczywiście nie 10 lat jej nie przygotowywałam, ale rzeczywiście... Jednak zajmowałaś się mnóstwem innych rzeczy przez te 10 lat przecież. Ten pomysł rozkwitał dość długo. Też ciekawą rzeczą była ta współpraca z kompozytorami. Oni, w ogóle każdy z nich był również dyrygował orkiestrą podczas swoich... No nie ukrywajmy, każdy z nich ma takie papiery na dyrygowanie, że tylko pozazdrościć, prawda? Tak, właśnie jestem bardzo ciekawa, tutaj za chwilę jest ta premiera, jakie będą faworyty, bo co by nie mówić, zrobił się jakiś taki swoisty festiwal. Aż by się prosiła, pomyślałem, żebyś zorganizowała jakiś plenerowy koncert z okazji tej płyty. A wiesz, że to już dzisiaj drugi raz dziennikarz mówi o plenerowym koncercie. Ale ja mam na myśli nawet konkretne miejsce, no natychmiast to bez skojarzenia jest. Siedzimy tutaj w Ogródku Trójki, tuż obok Łazienek Królewskich, aż by się prosiło. No tak, Łazienki Królewskie mają tradycję koncertów różnych chopinowskich. Ja miałam plany oczywiście, jak każdy, prawda, miał plany przed pandemią, żeby... To były plany konkretne, koncertowe, gdzie mieliśmy spotkać się z publicznością z różnymi orkiestrami w Polsce, w pięknych salach. Niemniej jednak no, mam nadzieję, że to nie jest sezonowy projekt i uda się trochę poczekać i odbędą się te koncerty, ale plenerowy, na przykład z Sinfonią Warszawią, no kto mi zabroni marzyć, prawda? Nikt. A my tu w Trójce na pewno nie będziemy nawet próbować. I niech to będą najbardziej czułe oczywiście marzenia. No tak, ja... Moja przyjaciółka, która też już no, ma z przodu, jeśli chodzi o wiek, czwórkę, no bo czas trójki, że tak powiem, już prawda, się skończył u mnie jakiś czas temu, to mówi zawsze mi takie powiedzenie, które kocham i uwielbiam na teraz. Natalia, no kiedy jak nie teraz? No bo taka jest prawda. No, bo... Także mam nadzieję, że mistrz Fryderyk Chopin tam zza światów spojrzy na nas z czułością. Miał też poczucie humoru, więc w razie czego może się pośmiać. Ale tak zupełnie poważnie mówię teraz serio. Mam nadzieję, że te utwory to nie są przeróbki, to też bym chciała nazwać. To nie są przeróbki Fryderyka Chopina. Nie lubię tego słowa. Wydaje mi się, że to jest po prostu dodana wrażliwość wspaniałych polskich różnych artystów i ich współczesne spojrzenie na twórczość. Natalia Kukulska, z dobrym słowem o płycie, która za miesiąc się ukaże. Natalia, to teraz mam dla ciebie jeszcze prośbę. Mamy właściwie z Ryszardem prośbę do ciebie, żebyś specjalnie zapowiedziała ten utwór na Antenie Trójki. Ryszardzie, Mariuszu. Drodzy Państwo. No właśnie, to są te standardy, które czasami warto zachować. Ja serdecznie zapraszam słuchaczy Trójki do wysłuchania Etiudu Edur, w całej nazwie Opus 10 numer 3, a w zasadzie temat opracowany na orkiestrę symfoniczną przez Krzysztofa Herdzina z tekstem wspaniałej Meli Koteluk, utwór z wyjątkiem nas. I życzę pięknego, miłego dnia.

Nie mamy kondycji, ale pchamy się na Śnieżkę, podczas gdy na wielu innych szlakach nie ma żywego ducha. A przecież przyjechaliśmy, żeby w obowiązującym rozproszeniu albo nawet w turystycznej izolacji spędzić wakacje, odpocząć, zrobić sobie wolne. Któregoś dnia zjeżdżałam z mojej górskiej wioski do gminnej miejscowości. Po drodze mam wiele zakrętów i kilka parkingów. Jadę i co widzę? Dwa samochody, dwa młode małżeństwa, dzieci porządkują bagażniki, wyrzucając śmieci. Rejestracja CG, Grudziądz chyba. Zatrzymałam się i uderzyłam w ton, że tacy wykształceni, tacy inteligentni, a zostawiają śmieci. Nie róbcie nam tego. Kilka razy powtórzyłam, czepiając się tego wykształcenia i inteligencji, bo w lesie byłam sama, a ich przynajmniej dwóch. Po kilku chwilach jeden przeprosił, drugi nawet zaczął zbierać śmieci, więc ośmielona tą sytuacją podeszłam bliżej, żeby sprawdzić rejestrację, co rozsierdziło któregoś tam pana. Wrzeszczał, że może pomóc mi zrobić zdjęcie. No, zrobiło się gorąco, więc znów w ton, że tacy inteligentni i że ich proszę. Odjechałam. Mam nadzieję, że posprzątali. Najgorsze, że świadkami były dzieci. Nie wiem, jak one same odrobiły tę rodzinną lekcję porządków. A propos dzieci. 4-letni chłopczyk cieszy się, że kogoś zrobił w konia. Matka podchwytuje ten ton i cieszy się razem z nim, że dziecko zrobiło dorosłych w konia. Zrobić kogoś w konia to oszukać, nabrać. Obserwując świat dorosłych, kim staną się te dzieci w przyszłości? Sami sobie to robimy z lenistwa, głupoty, braku świadomości. Może straciliśmy wiarę w eleganckie i godne zachowania ludzi? Bo oczywiście najlepiej z ukrycia zrobić filmik albo zdjęcie, przesłać gdzie trzeba, żeby ukarano winowajców, albo film wpuścić do internetu, żeby ludzie mieli ubaw. Wciąż wierzę, że da się to zrobić po dobroci i z szacunkiem do człowieka, bo może on kiedyś sam jako dziecko nie został uszanowany. To spotkanie nie zepsuło mi nastroju poranka. Czy wiecie, że w życiu najważniejsze są poranki? To blessing od Matki Natury. To one decydują, jaki będzie nasz dzień, co zrobimy, czy nam się będzie chciało, czy z radością wejdziemy w cały dzień. Zdarza się jednak nawet na wakacjach, że jesteśmy w terrorze budzika, który brutalnie przycina nasz wypoczynek, albo w terrorze wrzeszczących dzieci, które albo są głodne, albo chcą się bawić. Hola, warto przerwać te praktyki, bo nie odpoczniemy, a odporności nam najbardziej potrzeba na najbliższe miesiące. W nerwach nic nie zdziałamy, nie nabierzemy jej. Przecież możemy nawet z dziećmi zabawić się w tak zwanego powolnego, bo nie zrozumieją celebracji życia. Jak to Milan Kundera w Walcu Pożegnalnym napisał, proszę mi wierzyć, że o charakterze ludzi decydują ich poranki. Mam też podobne przeświadczenie. Szczególnie w wakacje mamy czas. Człowiek otwiera oczy, przeciągnie się, otworzy okno, głęboko powdycha lepsze niż miastowe powietrze. Pomarzy chwilkę, jak byłoby cudnie, gdyby. Albo jak to dobrze, że mogłem zmienić klimat, że mam wolne, że skończyły się wybory i napięcie, że mam rodzinę i że dla siebie i dla niej chcę jak najlepiej. Stąd bierze się cierpliwość dnia, piękne i trafne wybory i wdzięczność za życie. Szerzej na to patrząc, bliskie jest mi to, co mówi Dalaj Lama XIV. Pokój na świecie musi rozwijać się z wewnętrznego pokoju. Pokój to nie tylko brak przemocy. Pokój jest, myślę, że przejawem ludzkiego współczucia. Więc zwolnijmy na własne życzenie. Proszę. Jest okazja. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Oczywiście również pozdrawiamy. A ciągle przed południem przypomnę, bo jeszcze przed 12:00 kolejne spotkanie w Trójce, tym razem z Piotrem Frączewskim. Chciałam być bardzo pewna siebie, jakby do mnie należał świat. Jak to możliwe, sama nie wiem, że tak bezbłędnie chciałam trwać. Czas jest porywów uzdrowicielem, tajemną siłą, która ma moc, co ogrom zmienia w niewiele. Zły zapał studzi, więc dziś ja wszystko, co mam. Marta Zalewska to jedna z naszych trójkowych nowości w ostatnich tygodniach. A ja myślę, że sierpień to już niedługo, bo od soboty, wakacyjny sierpień, warto zacząć na Lubelszczyźnie. Dzisiaj będziemy o tym mówić, bo tutaj propozycje i filmowe, i teatralne. Oczywiście to wakacje dla tych, których interesują te propozycje kulturalne. Wspominałem już o Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, o Janowcu, to już od soboty, a nieco później na Roztoczu Zwierzyniec, czyli Letnia Akademia Filmowa. No i również całkiem niedaleko Zamojskie Lato Filmowe, to już propozycje teatralne. O nich dzisiaj w Trójce na pewno przed 13 jeszcze porozmawiamy. Tak przyjemnie hałasuje zespół Duffs, zapowiadając swoją nową płytę, która ukaże się po 9 latach przerwy. The Universal Wand to na 11 września jest zapowiadana ta płyta właśnie. I dobre informacje dla fanów zespołu Duffs. Jak na razie tych fanów na Wyspach Brytyjskich, bo od 21 marca 2021 roku zespół zagra kilkanaście koncertów. A tymczasem za 15:12. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Powracamy do Stoczni Gdańskiej sprzed 40 lat. Jerzy Giedroyć odszukał mnie osobiście, wydrukował fragment Moc truchleje, czyli książki o strajku w Stoczni Gdańskiej i nawet wysłał ją do eleganckiego wydawnictwa paryskiego Flammarion. Niestety odesłali ją z listem od pracującej tam nad polską literaturą redaktorki, że niech się pan Głowacki najpierw nauczy pisać po polsku. To mi zabrzmiało całkiem groźnie, bo ta cienka książeczka była monologiem małego, zabiedzonego robotnika ze Stoczni Gdańskiej, który przestał odróżniać dobro od zła i został konfidentem bezpieki, wcale o tym nie wiedząc. A do strajku się przyłącza, też nie bardzo wiedząc, że to robi i po co. Czyli wspaniałego patriotycznego zrywu nie było w tej opowieści za grosz, tylko smutne ulice, bida z nędzą i rozpaczą, restauracje, w których nie ma co zjeść, ulice zapchane tajniakami, konfidenci w kierownictwie strajku i to wszystko wydaje się bohaterowi książki całkiem normalne. Co gorsza, i to właśnie tak wyprowadziło z równowagi redaktorkę z Flammarion, on opowiada o tym językiem, który przestał być tradycyjnie rozumianym narzędziem komunikacji. Zamiast tego zamienił się w mieszaninę socjalistycznych sloganów z lumpen proletariacką nowomową, czyli w ogóle nie wiadomo w co. Moc truchleje już się w Polsce krytykom nie podobała. To co się właściwie dziwić, że w normalnym kraju nikt się na niej nie poznał. Czyli moje możliwości i szanse wyglądają blado. Czterdziestolecie sierpnia 80. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Moc truchleje. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment 16. Dobrocią to już można ze mną dużo. Ale jednak, jak się spojrzałem na tłum, co się w odpowiednim czasie zebrał pod budynkiem, a wśród nich na małego, słonia, brygadzistę Jurka, i jak wyczułem na plecach pod koszulą ich nastawienie, kiedy odczytano, że świadkiem oskarżenia ze strony dyrekcji będzie ufnal, zimne mrówki przeszły mnie po plecach. Pokładałem jednak nadzieję w ludowej sprawiedliwości, porządku i adwokacie, którego przystojny ławnik wprowadził na salę z pełnym szacunkiem, pod rękę, ale on pomimo tego wywrócił się na krzesło. Już chciałem go skrzywdzić podejrzeniem, że jest napity, kiedy z pokątnych szeptów dowiedziałem się, że jest osobą niewidomą i bardzo chyba skromną, bo nie odzywał się w ogóle. Tylko nie wiadomo po co, może dla fasonu, kartkował akta, a pod koniec podniósł jako okoliczność łagodzącą, że obwiniona obarczona jest rodziną. Co pomimo wszystko wywołało wesołość, nie na miejscu, bo akurat ogólnie wiedziano, że jest osobą bezwarunkowo samotną. Za to podczas mojego zeznania zapanowała taka cisza, że z miejsca poczułem się mokry. Następnie usłyszałem za plecami warkot i zgrzytanie zębami, które wezbrało w burzę po ogłoszeniu prawowitego wyroku na jej niekorzyść, łącznie z najgorszym, czyli wyrzuceniem. czego się widocznie wysokiemu towarzyszowi nie udało załagodzić. Powróciłem do domu najszybciej jak mogłem, bocznym wyjściem, w niedobrym stanie. Do tego doszło rozdzierające serce kwilenie półtora roczniaka, któremu do wtóru zawodziła kicia, kaszel i pojęki ojca, a także pełne życia i hałasu okrzyki zdrowych dzieci obchodzących nadejście wiosny. Z poczuciem, że po pierwsze skrzywdziłem człowieka, po drugie ludzie mi nie wybaczą i jestem beznadziejnie stracony. Zaszyłem się w kąt obok dziadka i okręcałem dla półtora roczniaka lalkę z drutów i gałgana wyciętego z koca, nie chcąc ani jeść, ani myśleć o przyszłym. Dziadek dał tu niestety przykład daleko posuniętej demokratycznej chytrości, odmawiając na lalkę skrawków futra. W trakcie otwierają się kopnięte drzwi, a w nich stoją słoniu i mały, dysząc wściekłością, złą krwią i alkoholem. No, to widać jak dwa razy dwa pobiją. Sprawa pewna, jednak pocieszam się, raczej chyba nie zabiją, czyli jednak dużo lepiej, niż by mieli utopić, co wysoki towarzysz na wypadek odmowy obiecywał. Tak więc w dobrym nastroju powstaję z barłogu. Półtora roczniak jako osobowość coś wyczuł, bo zapiszczał przenikliwie. Dwoje starszych też się zbiło koło mnie. Jednym słowem, podniósł się straszny wrzask i bałagan, a matka, nie doceniając sytuacji, mówi z gestem i ambitem: poproś, synku, kolegów do środka, zaraz zagotuję kartofli. Nawet się rozgląda, czy by się nie dało gdzie ich usadzić, jakby nie było wiadomo, że się nie da. Patrzę się, słoniu stoi, oczy roztworzył, rozgląda się, jakby go zatkało. Obok tak samo mały, miętoli czapkę w ręku, a nawet słonia trąca, żeby drzwi zamknął, bo się dzieciaki przeziębią. Istotnie, pomimo wyraźnie odczuwalnej wiosny, wieczór był i zimny, i padało. Sytuacja się zrobiła nie do wytrzymania. Aż tu słoniu, nawet nie patrząc, mówi: to my już tego, kiedy indziej. I do drzwi. Matka za nimi w krzyk: żebyście tylko panowie koledzy kici nie wypuścili, bo ją psami szczują, a jakbyście przyszli jutro, będzie herbatka z marmoladą. A ich już nie ma. Odczekałem, aż zamkną drzwi za sobą. Wziąłem czapkę i za nimi na dwór. Piotr Frączewski czyta powieść świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. Janusz Głowacki, Moc truchleje. Muzyka Piotr Mos, gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Jeszcze jedno wspomnienie związane z wydarzeniami w Stoczni Gdańskiej. Dokładnie 27 lipca, 39 lat temu, swoją oficjalną premierę kinową miał film Andrzeja Wajdy Człowiek z żelaza. No i przypomnę, to było już po tym wielkim kaneńskim sukcesie filmu historycznym, bo to pierwsza złota palma dla polskiego kina. I muzykę Andrzeja Korzyńskiego.